Šalom, rád bych se připojil k vaší karavaně, potřebuji do Isfahánu. Je mi líto, tahle karavana nemíří do Isfahánu. Jdeme na jich, do Šíráze. Ale trvalo mi věčnost, než jsem projel Evropu a slyšel jsem, že tento měsíc žádná další karavana nevyráží. Jsem Radíc, Ranulič. Mohl bych vám být tak cestě užitečný. Lékař se vždycky hodí. Ale nebereme žádné anglické peníze, ty tady nemají žádnou cenu. Mám pár stříbrných mincí, francouzské a římské. Domluveno. Cena je 27 mincí. 21. 21. 25. 23. Domluveno 23. Ale každý 12. den budeš držet stráž a svoje jídlo si poneseš sám. A mně, jakožto vůdci karavany, připadne půlka ze všech obchodů, které během cesty uděláš. Když tedy pracuješ jako doktor, dostanu polovinu tvého výdělku. Nabídni 10, přijmi 30. 10%. 40. 20. Domluveno 30%. Zbytek cesty musíš čujít sám. Židi. Šalom, mé jméno je Jesi Ben Benjamin. Chtěl bych ti poděkovat. Rádo se stalo, je to radost pomoct bratrovi. Mé jméno je Meir Ben Hašem. Dovolil bych ti představit svoji rodinu. Šalom.